Stabilizacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis, Justyna Mączka, Filip Jarek. Rano projekt trafił do Sejmu, po południu został przegłosowany. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym przyjęta. W serwisie Trójki także Sejmik Województwa Śląskiego z przewagą PiSu za sprawą radnego Wojciecha Kałuży, który dołączył do porozumienia programowego prawicy. W Rosji co piąta rodzina żyje w strefie ubóstwa. W serwisie Trójki na początek Sejm i przyjęta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym daje ona możliwość powrotu do pracy sędziom, którzy musieli odejść w stan spoczynku zgodnie z przepisami, które obowiązywały od kwietnia. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 215 posłów, 161 było przeciw, 24 wstrzymało się od głosu. Przy Wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, szybkie było tempo prac nad nowelizacją. No rzeczywiście, to prawda, dosyć szybkie. Rano posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do marszałka Sejmu. Potem się odbyły trzy czytania na sali plenarnej. Nowelizacja umożliwia dalsze pełnienie funkcji sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez osoby, które ukończyły 65 lat. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił podczas debat na sali plenarnej, że rząd nie podziela wątpliwości dotyczących dotychczasowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Podkreślił jednak, że Polska przyjmując nowelizację chce podporządkować się tymczasowemu postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie podzielając postanowienia, które zostało wydane, konsekwentnie trzymamy się przyjętych wcześniej zobowiązań, że będziemy reguł szczec. I dlatego przedkładamy niniejszą nowelizację. Posłowie opozycji podnosili, że w świetle postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zmiana ustawy pozwalająca orzekać sędziom Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, jest niepotrzebna. Arkadiusz Myrcha z PO mówił, że rząd przestraszył się kar, które Trybunał mógłby na Polskę nałożyć. Tchórzliwie uciekacie przed odpowiedzialnością za bałagan, który wyrządziliście przez ostatnie miesiące. I nie wiem, czy pan poseł Schreiber, czy może pan minister Ziobro, czy ktokolwiek z innych z jego zastępców, którzy przez ostatnie miesiące tak się wymądrzą na temat ustawy, przeprosi wszystkich tych sędziów. Dotychczasowe przepisy dotyczące Sądu Najwyższego i kwestii przechodzenia w stan spoczynku sędziów są kwestionowane przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy, na mocy których w stan spoczynku odsyłano sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Małgorzata Naukowicz z Sejmu. Dziękujemy za relację. Jakub Chełstowski został nowym marszałkiem województwa śląskiego. Na jego zastępców wybrano Dariusza Starzyckiego, a także Wojciecha Kałużę, który w wyborach startował z list Koalicji Obywatelskiej, ale dziś poinformował, że dołączył do porozumienia programowego prawicy. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość zyskało większość w Sejmiku województwa śląskiego. Wojciech Kałuża tak tłumaczył swoją decyzję. Rozpoczynam pracę jako wicemarszałek województwa śląskiego, jako radny niezależny, zgodnie z porozumieniem, które żeśmy zawarli. Ja tej pracy się, szanowni państwo, nie boję. Najważniejszy jest Śląsk. Liczę na to, że wyborcy zrozumieją mój krok. Wojciech Kałuża wszedł z jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku, był członkiem Nowoczesnej. Posłanka Monika Rosa z tej partii mówi o zawiedzionym zaufaniu. Poświęcił wszystko, czym rozmawialiśmy, na rzecz pieniędzy, stanowisk. Bardzo długo tworzyliśmy Koalicję Obywatelską, bardzo długo pracowaliśmy w województwie śląskim. Był naszym kandydatem, ponieważ wierzyliśmy, że można mu ufać i zawiedliśmy się po prostu. Poseł PO Borys Budka zapowiedział, że do prokuratury trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa korupcji politycznej. Według Budki Wojciech Kałuża oszukał ponad 20 tysięcy wyborców, którzy na niego głosowali. Będzie prowadzony przez 6 ośrodków i obejmie 5 tysięcy pacjentów. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało pilotaż kompleksowej opieki nad osobami z niewydolnością serca. Choroba ta określana jest jako epidemia XXI wieku. W Polsce choruje z tego powodu prawie 1 milion osób, a 12 milionów jest zagrożonych rozwojem choroby. Pierwsi pacjenci mają otrzymać szeroką pomoc w grudniu, najdalej w styczniu. Zapewni ją zespół lekarzy, który będzie się składał z lekarza rodzinnego, pielęgniarki, kardiologa i innych specjalistów. Dzięki pilotażowi rozpoznanie niewydolności serca ma być możliwe na wcześniejszym etapie, zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poprzez na przykład konsultację czy rozmowę lekarza POZ-u z kardiologiem czy z ośrodkiem już wysokospecjalistycznym. Korzyść taka, że osoba objęta pilotażem w momencie, gdy to zaostrzenie wystąpi, no będzie szybciej wiedziała, że musi się zgłosić do już szpitala w celu intensywnego leczenia. Pilotaż ma potrwać 2 lata, koszty w przyszłym roku to 40 milionów złotych. Ponad 20 milionów Rosjan co miesiąc musi podejmować decyzję, czy wydać pieniądze na jedzenie, czy na lekarstwa. Z najnowszych danych zebranych przez ekspertów Rosyjskiej Akademii Nauk wynika, że co piąta rodzina żyje w tak zwanej strefie ubóstwa. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Według sondażu Rosyjskiej Akademii Nauk 22% Rosjan znajduje się w grupie ryzyka określanej jako strefa ubóstwa. Eksperci zauważają, że część z tych osób ma dylemat, czy wydać pieniądze na kartofle, makaron i chleb, czy kupić niezbędne lekarstwa. Z tej grupy tylko 35% może od czasu do czasu pozwolić sobie na zakup mebli, urządzeń gospodarstwa domowego lub telefonów komórkowych. O wzrastającej w Rosji liczbie osób żyjących poniżej granicy ubóstwa od dawna informują obrońcy praw człowieka i organizacje pozarządowe. W tym kontekście rosyjska opozycja krytykuje Władimira Putina za utrzymywanie na wysokim poziomie wydatków na wojsko i służby bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 17.30. A już teraz sport w studiu Tomasz Gorozdowski. Czytałem, redaktorze, że mecz to nawet na tyle fajny, że oglądać można było. Podobno niektórzy twierdzą, że tak. Co prawda nie wygraliśmy, ale no cóż. Było na co patrzeć, tak? No, coś tam można było pooglądać. Ale dzisiaj my żyjemy czym innym. L'Equipe już wie, La Gazzetta dello Sport też i BBC piszą o tym światowe media. Robert Kubica wraca na wyścigowe tory. Wraca do Formuły 1 przynajmniej na 2 najbliższe sezony. Według informacji z różnych stron PKN Orlen zapłaci za to około 100 milionów złotych, wchodząc do zespołu jako jeden ze sponsorów, a w zasadzie bardziej jednak reklamodawców. Po 8 latach przerwy, 20 operacjach, tysiącach godzin spędzonych podczas rehabilitacji, Kubica dopiął swego. Jutro podobno ma zostać oficjalnie ogłoszony komunikat, a w piątek Kubica weźmie udział w treningu w Abu Zabi przed niedzielnym wyścigiem Grand Prix. Kanadyjczycy mają nowego trenera swoich siatkarzy. Nowego? No właśnie, z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Po mistrzostwach świata, tych ostatnich, z posady zrezygnował Stefan Antiga i na trenerską ławkę wraca Glenn Hogg, który pracował z kanadyjskimi siatkarzami przed Antigą i z którym zajęli w igrzyskach w Rio 5. miejsce. Dobre informacje prosto z Niemiec. Robert Lewandowski, który z powodu urazu kolana nie zagrał z Portugalią, wrócił już do normalnych treningów w Bayernie Monachium i wszystko wskazuje na to, że w niedzielę, w weekend powinien znaleźć się w składzie na mecz z Fortuną Düsseldorf. Martin O'Neill i jego asystent Roy Keane zrezygnowali z posady trenerów reprezentacji Irlandii. Ta reprezentacja miała sezon tak samo udany jak Polska. W ostatnich 11 spotkaniach Irlandczycy wygrali tylko raz. Podobnie jak Polacy zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie w rozgrywkach Ligi Narodów. Za to reprezentacja Argentyny, jej idzie trochę lepiej. Właśnie potwierdzili to w ostatnim towarzyskim co prawda meczu, ale jednak pokonali w Mendozie zawsze silny Meksyk 2-0, a gole strzelali Mauro Icardi i Paolo Dybala. Ale gdybyśmy mieli na chwilę do tej informacji o Kubicy wrócić, to za ile Orlen będzie sponsorował Kubicę? Mówi się o 100 milionach złotych za 2 lata, czyli 10 milionów euro mniej więcej za sezon plus dodatkowe pieniądze, około 100 milionów złotych. I kiedy szczegóły poznamy? Jutro być może, tak? Wszystko na to wskazuje, że jutro ma zostać ogłoszony oficjalnie komunikat przez zespół Williamsa, no i jeżeli takowy się pojawi, no to będzie wszystko jasne. 17 marca przyszłego roku na torze w Melbourne, wtedy powinniśmy Kubicę zobaczyć w wyścigowym bolidzie na starcie Grand Prix Formuły 1. Fantastyczna, absolutnie filmowa historia. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na terenach podgórskich i w górach początkowo możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna jutro od -2, tyle na Suwalszczyźnie, do 3 na Pomorzu Zachodnim, najcieplej +4 na zachodzie wybrzeża. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach.

stay away from me. I hate to lose old friends. Blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die, forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good death, one for me, one for you. And I wish it for all I know and love. Deep down below and high above, we're born to die, no one to blame. We're born to love, we're all the same. Piękna płyta tygodnia. Marian Faithful w Trójce. Pani Barbara, miejscowość Olbrachtów i pan Marcin z Masłowa otrzymują pierwszą dzisiaj płytę tygodnia. Po 18 będzie druga. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.16. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. W Kanadzie jest Agnieszka Szwajgier. Witaj ponownie. No i pojawił się temat tej beczki. Kto przepłynął Niagarę beczką? Na 63. urodziny postanowiła wykonać coś, co zapewniło jej miejsce w historii, napisała pani Bożena do nas. Bardzo dziękujemy. Nauczycielka, Agnieszko, Annie Edson-Taylor. No i nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy państwo wiedzą, najpierw chciała przetestować ten pomysł i sprawdziła tą specjalnie przygotowaną beczkę na kocie. Kot przeżył. Tak, kot przeżył i postanowiła sama skoczyć, a ta nietypowa taka podróż, można to nazwać, od momentu startu do pokrywy beczki zajęła jej jakieś 20 minut. Ale z tego co wiem, to chyba nie poleca takiej wyprawy beczką przez Niagarę, bo mówiła później, że odradza wszelkim chętnym. To było dawno, 21 października 1901 roku. O sporcie zaczęliśmy rozmawiać, to ty o sporcie dalej będziesz, mam wrażenie. Tak, tak. Dwa dni temu był tutaj ważny mecz. Toronto Maple Leafs grali z Blue Jackets i wygrali. Udało się porozmawiać z fanami. Niestety nie udało się dostać na mecz. A dlaczego, to o tym powiemy za chwilę. Mówić, że cała Kanada pasjonuje się hokejem, to może trochę przesada, ale naprawdę wielu ludzi można było tutaj zobaczyć na ulicach w takich specjalnych swetrach fanów z napisem Toronto Maple Leafs. O tym, jakie emocje budzi hokej i na co trzeba być przygotowanym, uprawiając ten sport, opowiedział mi Peter Jagla z Hockey Hall of Fame w Toronto. Bramkarze to jest bardzo niebezpieczna pozycja. Niebezpieczna? Tak. Ja byłem na mocie w rodzinie i dużo razy bramkarz jest na mocie, bo ja im mówię, chcę grać. Starsi mówią, iść do bramce, bo nikt chce być w bramce. Ty musisz, jeżeli chcesz grać z nami... Bo musisz najgorszą robotę. No tak. 100 miles per hour. Tak jak szybko. Z taką prędkością? 100 mil na godzinę? To boli. Pamiętam, że zawsze gdzieś... miałem siniaki. Tak. W naszym muzeum pokazujemy nie tylko słynną drużynę Toronto Maple Leafs i ligę NHL. Chcemy tu mieć wszystko, co jest związane z hokejem na całym świecie. Darren Boyko z Hockey Hall of Fame. Tutaj mamy zdjęcie najsłynniejszego kanadyjskiego hokeisty Wayne'a Gretzkiego. A to bramka, do której wbił swojego 820 gola. Pod spodem krążki ułożone w cyfrę 820. Nikt nawet nie zbliża się do pobicia tego rekordu. Jacques Plante. On był pierwszy, który używał mask. To jest niemożliwe, jak ja muszę grać bez helmet. I oni mówili, nie wolno, bo nie będziesz widzieć dobrze. On uderzył się i potem poszedł do dressing room i wrócił. I ludzie mówili, ojej, co to jest? Mój syn trenuje dwa razy w tygodniu. Trening trwa dwie godziny. Czasami gra dodatkowo w weekendy. Dwa razy w tygodniu i do tego jeszcze łyżwiarstwo figurowe. Co dwa tygodnie w środę. Fathers try to get their kids Zazwyczaj rodzice wsadzają dzieci na lód, nawet kiedy mają 3-4 lata. To w Kanadzie bardzo ważne. Ludzie mają obsesję na punkcie swojej drużyny. To dla nich najważniejsze na świecie. Kanada wygrała w mistrzostwach z Amerykanami w 2010 roku w Vancouver. Nasi wygrali złoty medal. A tutaj mamy zdjęcie naszego bohatera, który strzelił ostatniego gola. Sidney Crosby. W hokeju najbardziej fascynuje mnie szybkość. Krążek leci raz tu, a gracze zawsze są z tyłu. Łatwo go śledzić, kiedy oglądasz grę w telewizji, ale kiedy jesteś na meczu, musisz patrzeć na telebimy, inaczej trudno go dostrzec. But they even tried probably 15 years ago that they put a light on it. 15 lat temu chcieli podświetlić krążek i przymocowali do niego niebieskie światło, ale fanom to się nie spodobało, więc wrócili znów do czarnego. Maple Leafs, mimo to, że nie wygrywają, są tak popularni tutaj. Pani Maria mieszka w Kanadzie. Właściwie trzeba mieć znajomych już czasami, żeby dostać bilety. Żeby dostać sezonowy bilet, trzeba czekać 10 lat. Praktycznie przechodzą z pokolenia na pokolenie. Podobno rodzina ma prawo pierwokupu, więc bardzo rzadko te bilety są dostępne. Najpiękniejszy w tej grze jest hałas. To on cię motywuje. Kiedy jesteś w domu, nie ma hałasu. Masz lepszy widok, ale nie masz tych emocji. Można powiedzieć, że hokej narodził się w Kanadzie. Został wymyślony w 1855 roku w Ontario przez stacjonujących tam angielskich żołnierzy, którzy nudzili się podczas długich zim, uniemożliwiających uprawianie innych sportów zespołowych. Agnieszka Szwajgier, prosto z Toronto. Bardzo Ci, Agnieszko, dziękujemy. To już po robocie właściwie, to teraz na trening hokejowy na przykład, albo sprawdzić te specyfiki przywiezione z nad wodospadu Niagara. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. To Trójka, 17:22. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roar. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Balls. So for one last time, I need y'all to roll. You. 17:23 na zegarach. W studiu jest już redaktor Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Pół dekady temu, brzmi poważnie, ale sporo czasu minęło, no i można powiedzieć, to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie w tej najnowszej historii Ukrainy. To znaczy, pan tak poważnie powiedział, pół dekady. Czas a to leci. Raptem 5 lat jest. 5 lat. To prawda, To jest tylko, no, czasem mówią aż 5 lat. Co się dokładnie wydarzyło na Ukrainie, a przede wszystkim, jakie są tego konsekwencje do dzisiaj w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. A po to, by opowiedzieć o tym wszystkim, zaprosiłem do studia pana Wojciecha Konończuka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 5 lat temu Ukraińcy na Majdanie Niezależności krzyczeli: Ukraina chce Europy. Ale czego dokładnie chcieli Ukraińcy? Przede wszystkim chcieli podpisania umowy z Unią Europejską, która w takim mniemaniu powszechnym otworzyłaby Ukrainie drogę do Unii Europejskiej. Wiktor Janukowycz pod wpływem Moskwy powiedział nie na ostatniej prostej, no i się zaczęło. No właśnie, ale umowa to jedno, ale to, co w domach i w swoim kraju chcieli mieć Ukraińcy, to drugie. I o tym porozmawiajmy teraz. Oni chcieli lepszego państwa. Tak, oni byli zmęczeni tym wszystkim, co widzieli. Korupcją, brakiem reform, zawłaszczaniem państwa przez Janukowycza i jego ekipę, więc zaczęło się dosyć niewinnie od wpisu na Facebooku, a potem się okazało, że mały kamyczek pociągnął za sobą lawinę. Mm-hmm. Korupcja to jeden z bardziej z większych kłopotów Ukrainy wtedy, ale chyba teraz też. To nie jest tak, że w ciągu ostatnich 5 lat Ukraina zmieniła się całkowicie. To rzeczywiście była rewolucja i rzeczywiście pewne ważne zmiany zostały zainicjowane, natomiast problem jest taki, główny dzisiaj, że żadna z tych kluczowych zmian nie została doprowadzona do końca. Więc można powiedzieć, że ukraińska rewolucja godności to jest taka niedokończona rewolucja. Mhm. Struktury państwa dalej nie są przejrzyste? Oczywiście wiele tych bolączek, które były 5 lat temu, one pozostały. Ukraina wciąż jest krajem skorumpowanym. Ukraina wciąż ma nieprzejrzystą politykę. Wiele reform nie zostało nawet nie tyle rozpoczętych, co nawet zainicjowanych. Więc widzimy rozczarowanie społeczne. Tym niemniej Ukraina pod wieloma względami jest dzisiaj zupełnie innym państwem niż była w roku 13. No dobrze, ale cały czas jest to państwo oligarchiczne. Jest to państwo, które ma zbyt duże wpływy bardzo bogatych ludzi. Mhm. Zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, media i oczywiście politykę. Dobrze. Do tych strat, które już teraz wymieniamy, możemy dopisać bardzo dużą stratę, jakim jest Krym. No i bardzo duży problem, jakim jest wojna w Donbasie. Tak. Majdan zapoczątkował, ucieczka Janukowycza zapoczątkowały pewną odpowiedź rosyjską. Znaczy Rosjanie, którzy stwierdzili, że wydarzenia nie idą w kierunku, jaki by sobie życzyli, odpowiedzieli, zajmując Krym i wywołując wojnę w Donbasie. I oczywiście Ukraina ponosi tego konsekwencje do dzisiaj, ale nie jest to wina ukraińska, tylko jest to wina Moskwy. Poszukajmy pozytywów. Czy ukraińskie społeczeństwo nie stało się bardziej obywatelskie po tej rewolucji? Tak. Myślę, że to jeden z tych pozytywnych efektów rewolucji. Rzeczywiście dzisiaj a pewna troska o państwo, które przypomnijmy prowadzi cały czas wojnę, to wojna nie jest zakończona, pewien wzrost świadomości obywatelskiej, pewna ekspansja ukraińskości też do tych regionów, w których ona wcześniej była bardzo słaba lub wręcz jej nie było, szczególnie na południu i na wschodzie państwa ukraińskiego, to wszystko jest faktem. Więc Ukraina się też pod tym względem kulturowym, językowym bardzo szybko zmienia. No ale społeczeństwo obywatelskie społeczeństwem obywatelskim, czy to społeczeństwo obywatelskie jest w stanie wygrać z tymi wszystkimi wadami, o których mówiliśmy wcześniej? Ja bym tak trochę może optymistycznie powiedział, że to mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu. Mhm. Ci niepoprawni optymiści, którzy myśleli w 2014 roku, że rewolucja jest w stanie zmienić państwo ukraińskie bardzo szybko, zapewne się rozczarowali, z pewnością się rozczarowali, ale bym powiedział, że tego typu postawa była postawą naiwną. Znaczy, nigdy rewolucje nie przynoszą efektów tak szybko, więc... No nam Ukraina też się wydawało, zmienia. Że Polska zmieni się szybciej w 89 roku. Tak, oczywiście, gdybyśmy mieli czas, to moglibyśmy długo wyliczać, co się nie stało i dlaczego się nie stało. Tym niemniej, jak powiedziałem, jest to rewolucja, która jest niedokończona. Społeczeństwo obywatelskie nie ma reprezentacji politycznej. Zgodzi się pan z takim twierdzeniem? Tak i nie. Rzeczywiście dzisiaj nie rządzą ludzie, którzy gdyby zostali wypromowani na Majdanie. Nie ma partii postmajdanowej. Ukrainą cały czas rządzą osoby, które były znane w polityce ukraińskiej przed rewolucją. Ukraina jednocześnie jest, za kilka miesięcy odbędą się kolejne wybory, no najpierw prezydenckie, potem parlamentarne. I pytanie, jaką zmianę i czy w ogóle te wybory przyniosą. Jest to pytanie otwarte. Zobaczymy, czy to środowisko postmajdanowe będzie w stanie się odpowiednio wypromować i wynieść do władzy. No na razie wygląda na to, że Ukraina raczej zawróci, bo faworytem wyborów prezydenckich jest Julia Tymoszenko. Ona rzeczywiście ma pierwsze miejsce w sondażach, ale jednocześnie niemal 70% Ukraińców stwierdzi, że jej nie ufa. Mhm. Więc pytanie, czy ktoś z takim antyratingiem mógłby rzeczywiście liczyć na wybór na szefa państwa. Zobaczymy. Czyli co, Poroszenko na drugą kadencję? To też jest pytanie, czy to środowisko postmajdanowe, które dzisiaj nie ma w wielkiej polityce, czy oni będą w stanie wybrać kogoś spośród siebie i takiego jednego kandydata wypromować. Czasu jest niewiele, ale myślę, że szansa na to jeszcze jest. Na parlament? Jakie siły w parlamencie? Czy wrócimy do sił przychylnych Rosji, czy jednak zostaniemy z tą Ukrainą na sztandarach? Ta kluczowa zmiana, czy jedna z kluczowych zmian, które się stały, to zerwanie Ukrainy z Rosją. I to jest moim zdaniem nieodwracalne. Partia umiarkowanie prorosyjska, ona oczywiście istnieje, ale może liczyć na 15% głosów, to jest za mało, aby rządzić. Wojciech Kanończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. W tej sekundzie 17.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Funkcjonariusze CBA przeszukali w całym kraju siedzibę Ruchu i Alior Banku. Ma to związek ze śledztwem prokuratury okręgowej w Krakowie w sprawie niegospodarności jednego z największych dystrybutorów prasy w Polsce. Chodzi o udzielenie kredytu na ponad 150 milionów złotych, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. W wydanym oświadczeniu Alior Bank zapewnił, że w pełni współpracuje z organami państwa w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących współpracy ze spółką. Kierowcy, uwaga na trudne warunki na trasach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że z powodu opadów śniegu utrudnienia występują na terenie Podkarpacia. Deszcz i śnieg mogą też komplikować jazdę w województwie śląskim, dolnośląskim i małopolskim. W dwóch ostatnich regionach uwaga także na mgły. Rosja przyjmuje wyniki wyborów szefa Interpolu i ubolewa z powodu niewybrania na to stanowisko Rosjanina Aleksandra Prokopczuka, ogłosił rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że decyzji towarzyszyły warunki bezprecedensowych nacisków i ingerencji. Szefem Interpolu został wybrany przedstawiciel Korei Południowej Kim Jong-un. Jak pisze Associated Press, jego dzisiejszy wybór jest ciosem dla Rosji, która forsowała na to stanowisko dotychczasowego wiceszefa Interpolu Prokopczuka, który jest osobą z bliskiego otoczenia Władimira Putina. Kandydaturę Prokopczuka blokowały m.in. USA, Ukraina, Litwa i Wielka Brytania. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Senat debatuje nad ustawą o Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa zmieniająca szereg innych aktów prawnych zawiera m.in. artykuł umożliwiający przejmowanie przez banki innych banków znajdujących się w kłopotach. Decyzję w tej sprawie wydawałaby KNF. Wsparcie miałby udzielać Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ustawa zakłada też m.in. rozszerzenie składu komisji i uzyskanie przez nią osobowości prawnej. Zmienić ma się też sposób finansowania KNF i Urzędu KNF. Zagranica. Komisja Europejska po raz drugi odrzuciła projekt włoskiego budżetu. Komisja oceniła 19 projektów budżetów. Uwagi miała do 5. Najpoważniejsze w stosunku do władz w Rzymie. Teraz Bruksela chce rozpocząć procedurę dyscyplinującą. Miesiąc temu Komisja Europejska odesłała do Rzymu projekt budżetu do poprawki. A że włoskie władze przysłały ten sam dokument, decyzja komisji mogła być tylko jedna, powiedział jej wiceszef Valdis Dombrovskis. Z ubolewaniem potwierdzamy naszą ocenę. Projekt budżetu to zagrożenie dla stabilności finansów państwa. To początek długiej procedury, która może się zakończyć sankcjami i karami finansowymi. Komisja tolerowała przez lata wysoki dług publiczny, bo poprzednie włoskie rządy starały się trzymać w ryzach poziom deficytu finansów publicznych. W Brukseli nie brak jednak opinii, że tak stanowcza decyzja komisji jest motywowana politycznie, bo w przeszłości nie reagowała, kiedy inne kraje przekraczały dozwolone wskaźniki. Beata Płamecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. 1168 zł, czyli 272 euro. Tyle chce wydać średnio polska rodzina na święta Bożego Narodzenia. Wynika z badania firmy doradczej Deloitte. To o 6% więcej niż rok temu. Polska odnotowała najwyższy wzrost wśród analizowanych krajów. Polacy wygrywają też, gdy chodzi o skłonność do przekroczenia zakładanego planu wydatków. Największym budżetem na świąteczne wydatki dysponują Brytyjczycy, prawie 590 euro i Hiszpanie niemal 500. Rośnie udział sklepów internetowych w świątecznych zakupach 44%. Pieniędzy przeznaczonych na prezenty pozostawimy w sklepach online. Czytamy w raporcie. Badaniem Deloitte objął 10 krajów. Do tego tematu wrócimy w Trójce za kilka minut. Warszawska giełda zamknęła się na zielono. Wśród spółek, które radziły sobie najlepiej, warto wymienić Grupę Azoty oraz firmy z sektora energetycznego. Indeks WIG20 2,73% na plusie. Indeks szerokiego rynku WIG 2,26% waluty. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar 3,77, frank szwajcarski 3,79, a za brytyjskiego funta płacimy 4,83. A pan redaktor to jak sobie radzi z takimi zakupami świątecznymi? Wszystko od razu na ostatnią chwilę w grudniu przed świętami, czy może powolutku, krok po kroczku już teraz? Krok po kroczku przez internet. Z Chin, proszę pana. Z Chin, proszę pana, czyli to, o czym gazety ostatnio pytały, to pana sprawka między innymi. Między innymi. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy. Do sprawy rzeczywiście za kilka chwil wrócimy. Na audycję zaprosił sponsor Renault.

samych prezentów jeszcze nie mam, ale ogólnie to jakieś pomysły są. Ja się pytam dzieci, co potrzebują. Nic nie potrzebują. To co? Syn lubi czekoladę gorzką. No to mu kupuje czekoladę gorzką i to wszystko. Nie jest tych dzieci dużo, no a już o dorosłych to nawet nie wspomnę. To dorosłym pan nie kupuje? Nie, no to przecież trzeba byłoby z półtora tysiąca wydać. Nie ma takiej opcji. Przeciętna polska rodzina wyda w tym roku 1168 zł na święta. Radosław Pidzik, ekspert Deloitte. Jest to 64 zł więcej niż w poprzednim roku. Nadal mamy jeszcze dość sporą przestrzeń do nadgonienia do średniej wartości zakupów świątecznych w Europie, aczkolwiek patrząc na kraje Europy, nasze wydatki na święta rosną najszybciej. Myślę, że w granicach 30 zł, tak max do 50 by się znalazło coś porządnego. Na tych bliższych można troszeczkę więcej wydać, ale na tych dalszych no można coś takiego drobniejszego, żeby tylko pokazać, że się o nich pamięta. Brak pieniędzy oznacza brak prezentów. To jak sobie poradzić z takim brakiem pieniędzy? Rodzice coś dostaną? Dobre są nawet takie prezenty DIY, czyli do it yourself. Gdy jesteśmy w stanie stworzyć coś dobrego, ze słoiczka jesteśmy w stanie stworzyć taką świąteczną kulę. Niech to kosztuje te 10-20 zł, no chyba do cholery stać każdego. Jeśli chodzi o te prezenty oczekiwane, to nie różnią one się jakoś drastycznie od tych, które planujemy dać. Jan Kisielewski, ekspert od badań konsumenckich. Na pierwszym miejscu lądują kosmetyki, później są słodycze i później są książki. To jest taki bardzo bezpieczny zestaw prezentów, po którym nikt się nie obrazi i który każdy jest w stanie komuś zafundować. Jeśli chodzi o książki, które lądują w tej chwili na trzecim miejscu, a w poprzednich latach na pierwszym, no to wynika, że te książki kupujemy, ale niekoniecznie konsumujemy, czyli niekoniecznie je później czytamy. Coś się z nimi musi dziać, więc myślę, że to jest ciekawe pytanie na przyszłość, kiedy Polacy przeczytają te książki. Ludzie często kupują pod siebie. Ja lubię, to kupię komuś tak samo jak sobie. No i to jest nietrafione. Bardzo zyskały na popularności pluszaki i zabawki pluszowe. My tłumaczymy ten wzrost popularności pluszaków tym, że one rzeczywiście kulturowo i szerzej w komunikacji gdzieś się pojawiły jako bohaterowie różnego rodzaju promocji. Coraz częściej pojawiają się pluszaki, które nie są dedykowane tylko dla dzieci, tylko są na przykład dedykowane też dla młodzieży. I są takimi pluszakami, jak my je nazywamy, trochę bardziej zbuntowanymi, niegrzecznymi, a nie tylko tymi wpisującymi się w kody niewinności, sympatyczności i pluszowości klasycznej. Mamy taki zwyczaj w rodzinie, że wysyłamy sobie wzajemnie listy z pozycjami, które są oczekiwane pod choinką. Czyli wtedy już nie ma niespodzianki. Nie ma, ale prezent wtedy jest trafiony. Jest duże zadowolenie z takiego prezentu. Musi być coś zawsze pod choinką, bo to jest taki dzień, że jak dostaniesz pod choinkę, to cały rok dostajesz. No to, że jak się trafi rzeczywiście taki nietrafiony prezent, to co państwo robią z takimi podarunkami? 227 trójek. O planowane wydatki świąteczne pytała Martyna Wojtkowska. Bardzo dziękujemy. W programie trzecim już za chwilę Puls Trójki, Beata Michniewicz. No i kluczowy polityczny temat dnia, czyli nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Tu Trójka, 17.43. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta ja dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Jak ten czas powoli leci. 1:00, 2:30. Do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00. Wezmę od szefa nas rozdzieli i umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Dziewiątą. Tak jak ty. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są posłowie Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości i Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym krok wstecz, a opozycja nie bije brawa. Wręcz przeciwnie, słychać o skandalu i drodze do polexitu. Pewnie są obywatele, którzy to rozumieją, ale myślę, że są w mniejszości. Projekt w ekspresowym Sejmie przeszedł przez Sejm. Protestowała opozycja, a gdyby było więcej czasu, panie pośle, co by to zmieniło, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne? Zacznijmy od tego. No, może byłaby okazja wysłuchać tych wszystkich zarzutów, które podnosiliśmy co do poszczególnych zapisów i może też posłowie PiS wzięliby do serca uwagi, że tak naprawdę ta ustawa nie tylko nie wyczerpuje całości postanowienia z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zabezpieczeniu, które zostało blisko tam ponad miesiąc temu udzielone, ale tak nie wyczerpuje? W nie którym wyczerpuje. Miejscu? Nie, to znaczy, co jeszcze potrzebne by było według państwa? W tej chwili tak naprawdę w wyniku tej ustawy nie wszystkie postępowania, które zostały wszczęte w wyniku obsadzania wolnych stanowisk do Sądu Najwyższego będą umorzone tak naprawdę. W sensie mamy jeszcze postępowania przed Ale Krajową zdaje się, Radą że, nie, zdaje się, że nie zostały obsadzone te stanowiska, które opuścili w cudzysłowie sędziowie emeryci. One nie są obsadzone, panie pośle, czy ja się mylę? Ja tylko skończę, częściowo zostały, bo mamy na przykład nowe osoby w Izbie Karnej, które zostały już przez tą Krajową Radę Sądownictwa właśnie w wyniku wejścia tej ustawy o Sądzie Najwyższym mamy wybrane, ale mamy też na przykład procedury odwoławcze, które się toczą w związku z tymi procedurami i o nich też mówiliśmy. Tu niestety ta ustawa tak daleko nie idzie, a postępowanie zabezpieczające... Ale dobrze, że jest ten projekt, czy lepiej, żeby go nie było? Bo dzisiaj słyszałam, że w ogóle niedobrze, że on się pojawił. To nie jest kwestia dobrze, niedobrze. Ja przypomnę, że w podobnej sytuacji znaleźliśmy... Nie, proszę się odpowiedzieć. Dobrze, niedobrze. Bo chciałabym, żeby nasza rozmowa była dynamiczna, żeby pan poseł Buda Ja tłumaczę, ta ustawa tak naprawdę niczego nie zmienia, bo przypomnę analogiczną sytuację w przypadku Puszczy Białowieskiej. Też w Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie zabezpieczające i wówczas rząd PiS nie prezentował żadnego specjalnego projektu ustawy, nie mieliśmy specjalnych procedur, tylko po prostu wstrzymał wycinkę drzew. I tak naprawdę to był najlepszy dowód na to, że samo postanowienie... Czyli pan Michał Laskowski się myli, który mówi, że ta ustawa wiele zmienia. Rzecznik Sądu Najwyższego. Nie ma racji. Ta ustawa, ja nie chcę się spierać, bo nie znam wypowiedzi pani. Powiedział, pani że doktor... przygotowanie tego projektu to dobra wiadomość. Dodał, że treść projektu eliminuje najpoważniejsze zastrzeżenia, mimo że inne zapisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostają. A ja cały czas przypominam, że mamy niekonstytucyjnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa. Pan rzecznik wypowiada się w zakresie swojej kompetencji, a mówimy o całości problemu. Ja mówię, przypominam tą sprawę z Puszczy Białowieskiej. Ale teraz mówimy o ustawie o Sądzie Najwyższym. Ale to ja mówię, ale panie redaktor, to mówię, postanowienie o zabezpieczeniu w przypadku Puszczy Białowieckiej nie wymagało dodatkowej ustawy i wystarczyło wstrzymanie prac. Dobrze, i tutaj tak samo puszczę. To postanowienie było skuteczne do momentu wydania i tak naprawdę ta ustawa niczego specjalnie nie zmieniła. Panie pośle, co nowelizacja zmienia? Nic nie zmienia? Oddzielmy ziarno od plewy. Jedno to są argumenty merytoryczne, a drugie to jest to, co robi pan poseł. Dobrze, to poproszę o argumenty. Ale, panie pośle, przepraszam, dzisiaj w trakcie posiedzenia kilka uwag merytorycznych. Ani słowem nie przerywałem. No ale pan zrecenzował, że to plewy, to też nieładne było. Ale nie, ja mówię od argumentów, jednych argumentów merytorycznych od politycznych. To znaczy nie można dzisiaj mówić, że to samo co wstrzymanie maszyn leśnych jest przywracaniem sędziów do pracy, bo to jest zasadnicza różnica. Tutaj musiały być podstawy prawne do tego, żeby grupa sędziów, kilkunastu sędziów mogło wrócić i nie być w stanie spoczynku, w którym byli na podstawie poprzedniej ustawy. Wszyscy przyznają, że to jest na wprost wykonanie zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości. Ja i oczywiście wszyscy, właśnie słyszymy, że nie wszyscy, bo posłowie opozycji to posłowie tego opozycji muszą nie krzyczeć mówią. I będą krzyczeli i nie przejmujmy się tym szczególnie. Natomiast jeżeli mowa o chociażby o samych zainteresowanych, o rzeczniku Sądu Najwyższego, on przyznaje, że ta ustawa rozwiewa wątpliwości, czy można wrócić, czy nie można wrócić do Sądu Najwyższego. Pan poseł mówi o tym, że nie wykonuje się w całości tego zabezpieczenia, bo nie ma zablokowanych obsadzania kolejnych stanowisk. No to jest bzdura, dlatego że... Ale tego nie powiedziałem. Dlatego, że tego nie powiedziałem. My nie musimy już blokować, nie możemy już wstrzymywać jakichkolwiek naborów, dlatego że przywróciliśmy tych sędziów. Oni zaraz następnego dnia po wejściu w życie ustawy mają możliwość wrócić do osądzenia, bądź wyrazić taką wolę, żeby w tym stanie spoczynku pozostać, więc w pełni wykonujemy orzeczenie Trybunału. Oczywiście my z tym zabezpieczeniem nie do końca się zgadzamy, mamy swoje racje, tylko dzisiaj przychodzi czas na odpowiedzialną politykę i uważamy, że trzeba szanować zobowiązania, które wynikają z bycia w Unii Europejskiej. Dziwię się, że państwo tego nie widzą. My musimy szanować zobowiązania wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej. Oczywiście, że tak. I możemy się z tym nie zgadzać, ale Trybunał nakazał, jesteśmy poddani rygorom Trybunału, zatem zabezpieczenie wykonaliśmy i mamy nadzieję, że to wreszcie zamknie dyskusję na temat praworządności w Polsce. Pan poseł chwileczkę, teraz ja ustawa zapewnia ciągłość kadencji sędziowskiej i daje możliwość jej kontynuowania po osiągnięciu 65 lat. Prawda, nieprawda? Ustawa daje możliwość kontynuowania po ta ustawa wprowadziła zapis, że w stanie spoczynku przychodzi się po 65 roku życia bez możliwości kontynuowania. Mówimy o sędziach, którzy rozpoczęli swoją kadencję w Sądzie Najwyższym, swoją pracę w Sądzie Najwyższym przed wejściem w życie ustawy. No, to jest na przykład jeden z problemów, bo nie ma ta ustawa przepisów przejściowych. Sędziowie, którzy na przykład orzekali do momentu wejścia tej ustawy w życie, orzekali na zasadach, że mogą orzekać do 65 roku życia z możliwością przedłużenia do 70. Dzisiaj ta ustawa wprowadza 65 i koniec. I nie ma okresu, nie ma tutaj przepisu przejściowego, co, jakie przepisy stosują się do tych sędziów. Nie ma takiego przepisu. Nie będzie to wiadomo. Ba, mówiłem czyli to za was. Potrzebna jest jeszcze jedna nowelizacja? To pytanie się pojawi w praktyce. Ja mówiłem dzisiaj to z mównicy sejmowej, żaden z posłów PiSu nie był w stanie odpowiedzieć. Ilu sędziów po przyjęciu tej ustawy będzie orzekało w Sądzie Najwyższym? Dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo. Ba, mówi się... No nie wiadomo, ponieważ posłowie muszą oświadczyć swoją wolę. No, ale sekundka. Sekundka. Sędziowie. Postanowienie o zabezpieczeniu mówi o powrocie do stanu sprzed wejścia w życie ustawy w kwietniu 2018 roku. A ta ustawa odnosi się do oświadczeń składanych nie dalej jak parę miesięcy temu, czyli właśnie już po kwietniu 2018 roku. To jak będziemy traktowali te oświadczenia jako nieważne? To co wtedy zrobi? Znaczy, są pytania natury praktycznej, które padłyby, dyskusja by się odbyła, gdyby było posiedzenie komisji. Ale Prawo i Sprawiedliwość tak się dzisiaj spieszyło, że nie dopuściło ani na etapie pierwszego czytania, jak i drugiego czytania do posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, żeby o tego typu wątpliwościach usłyszeć. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zamyka drogę normalną sądową dla tych osób, które już te postępowania uruchomiły o ustalenie istnienia stosunku prawnego, którzy mają prawo dochodzić swoich praw w sądzie ewentualnego odszkodowania, dzisiaj mocą ustawy te wszystkie postępowania sądowe zostały wykasowane. A tak co? Naprawdę bez pytania tych uczestników, czy oni mają może chęć kontynuowania tego sporu, dochodzenia Panie swoich pośle, słusznych praw. Czy będą potrzebne kolejne poprawki w tej ustawie? To jest pytanie pierwsze, od razu zadam drugie, bo czas nas goni. Co będzie z odprawami emerytalnymi sędziów, którzy będą dalej orzekać, a już przeszli na emeryturę i dostali pieniądze? Nie będzie nowej nowelizacji, ponieważ ta wyjaśnia wszystko. 5 razy to słyszeliśmy. Sędziowie będą mieli moment na to, żeby oświadczyć, czy chcą powrócić stanu spoczynku, czy też nie. I będą mieli czas po wejściu w życie ustawy. A do kiedy mają te oświadczenia złożyć? Wynika to z ustawy. Tak? Tak. Tam jest termin wskazany 7 dni od wejścia w życie ustawy. Konkretny termin. Natomiast jeśli chodzi o... A te oświadczenia, które złożyli po kwietniu, są ważne, czy nie? Natomiast jeśli chodzi o odprawy, to przepis ustawy również jasno to wskazuje. będą musieli zwrócić te odprawy. To jest zupełnie oczywiste. Czyli jest to w ustawie zapisane. Tak, jest, nikt o tym nie zapomniał. Oczywiście. Jeżeli pan mówi o sprawach sądowych, no jeżeli pracodawca, ja tak jakby przekładam to na inną sytuację, jeżeli pracodawca kogoś przywraca do pracy, to ciężko, żeby ten pracownik nadal chciał się z tym pracodawcą sądzić. No zupełnie oczywista jest, że te sprawy sądowe trzeba po prostu wygasić. Dobrze, czy teraz będzie można, zdaniem panów, zdaniem pana posła Budy przede wszystkim, powołać nowych sędziów, czyli rozpocząć tę procedurę, właśnie kontynuować tę procedurę, która została wstrzymana? Powoływanie sędziów jest cały czas potrzebne, ponieważ przypomnę, że pełny skład Sądu Najwyższego to jest ponad 120 sędziów, a dzisiaj jest ich mniej niż 100. Zatem ten proces powoływania kolejnych... Ja rozumiem, tylko chodzi o to, czy od razu, jak ustawa wejdzie w życie, będzie można powoływać nowych sędziów, czy jednak będą państwo czekać, będą państwo... No ale jednak nie byli powoływani na miejsce tych, którzy odeszli na emeryturę. Pani redaktor, jeżeli mamy jeżeli w Sądzie Najwyższym mamy 60 kilku sędziów, a spór się toczy o kilkunastu, to my spokojnie do 120 możemy spokojnie powoływać kolejnych sędziów, bo te miejsca, nawet gdyby przywracać tak jak teraz tych sędziów, to dla nich tych miejsc na pewno starczy. Bo wakatów w Sądzie Najwyższym dzisiaj jest około 50 etatów. Więc tu nie ma żadnego problemu i będą oczywiście nowe powołania, tak żeby Sąd Najwyższy działał sprawnie i żeby rozpatrywać Polaków szybciej. Teraz ja mam pytanie. Czy, i tutaj w cudzysłowie, usankcjonowanie powrotu pani profesor Gersdorf na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego jest wartością, czy nie? Jest taka zasada w tworzeniu prawa, że nie powtarza się norm wynikających na przykład z konstytucji. Tak? My możemy oczywiście w ustawie powtórzyć normę konstytucyjną, że kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego ma 6 lat. Panie pośle, ale jeśli w tej sprawie toczył się spór, ostry spór przez parę miesięcy, a teraz będzie to jasne dla każdej ze stron sporu, to jest to wartość, Tylko panie redaktor, to, że część posłów polskiego Sejmu reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość błędnie interpretuje konstytucję, to nie znaczy, że musimy przyjmować ustawy, żeby musieli przyznawać komuś rację. Wystarczy prawidłowo czytać przepisy konstytucji. Nie potrzebne są do tego przepisy ustawy, ba biuro analiz sejmowych. Czy ja mam jeszcze raz to powtórzyć, ale w momencie, kiedy był taki spór, ja odpowiadam wprost. Nawet biuro analiz sejmowych, które wydały się w trybie ekspresowym, bo do tego zmusiłam PiS opinię, też wydają krytyczną z punktu widzenia zasad legislacyjnych. Ta ustawa nie zmienia postaci rzeczy. Pani pierwsza prezes była nieprzerwanie pierwszym, pani profesor Gersdorf była nieprzerwanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To jest pytanie do pana Budy. Czy dlatego pozostała Proszę nie zakończyć pytanie, bo mamy pół minuty. Czy zarządzenia, które były wydawane do niedawna przez sędziego Zabłockiego są ważne, czy nieważne? Ja poczekam na panią redaktor. Dobrze, jeśli pozostała istota tej ustawy? Oczywiście, że tak. Są dwie nowe... To po co było upierać się przy tym wieku? Po co było uchwalać w takim kształcie, który spowodował takie perturbacje i konflikt z Unią Europejską? Ciężko było taką reakcję Komisji Europejskiej czy Instytucji Unii Europejskiej przewidzieć. Ale nie żałuje pan tego, że wzięło mi się przy jego sporu o panią Gersdorf? Dokładnie to samo było w przypadku sądów powszechnych. Ten sam kazus był w przypadku sądów powszechnych. Ja uważam, że wówczas ciężko było to przewidzieć, natomiast warto było, ponieważ było to pewnego rodzaju oczyszczenie Sądu Najwyższego, na czym bardzo Polakom zależało. Z czego oczyszczenie? Proszę dokończyć to zdanie. Z sędziego Zabłockiego oczyszczenie? Panie pośle, proszę dokończyć to zdanie. Z kogo to było oczyszczenie? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Współprowadzącym audycję był Arkadiusz Myrcha, wbrew mojej woli, poseł Platformy Obywatelskiej, i Waldemar Buda w roli gościa z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach.